prowincji Idlib trwa turecka ofensywa. Służby sanitarne nie potwierdzają żadnego przypadku koronawirusa w naszym kraju. O 3 zakażeniach poinformowali dzisiaj Czesi. Koronawirus wykryto także w Niemczech, a pojedyncze przypadki także na Litwie, Białorusi i w Rosji. W sprawie bezpieczeństwa epidemiologicznego prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z premierem oraz ministrami zdrowia i spraw wewnętrznych. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Pan prezydent jutro o godzinie 9 rano spotyka się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z panem premierem Mateuszem Morawieckim, z panem ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. To jest kolejne spotkanie pana prezydenta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Na całym świecie odnotowano do tej pory 87 tysięcy zakażeń, prawie 3 tysiące osób zmarło. Na prośbę prezydenta na specjalnym posiedzeniu poświęconym koronawirusowi zbierze się dzisiaj Sejm. Posłowie wysłuchają informacji rządu o podjętych działaniach i o stanie przygotowań związanych z zagrożeniem epidemią w Polsce. To jedyny punkt posiedzenia. Po informacji od rządu odbędzie się debata. Według zapowiedzi kluby będą miały po 15 minut na wystąpienia, a także czas na zadawanie pytań. Celem posiedzenia jest uspokojenie społeczeństwa co do ryzyka związanego z pojawieniem się koronawirusa, podkreślają zgodnie prezydent i marszałek Sejmu. Marszałek Sejmu, która dziś uda się do Stanów Zjednoczonych, by rozmawiać o bezpieczeństwie ze speaker amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Elżbiecie Witek będą towarzyszyć przewodniczący parlamentów państw bałtyckich. Także będziemy się spotykać z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, także z grupą do spraw właśnie państw bałtyckich, z panią Nancy Pelosi, ale także będę się chciała spotkać z Polonią amerykańską. Niewykluczone, że jednym z tematów rozmowy z przewodniczącą niższej Izby Kongresu będzie także zagrożenie koronawirusem. Najmniejsi przedsiębiorcy tylko do dziś mają czas, żeby zgłosić się do małego ZUS-u Plus. Od ubiegłego roku mogą płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Teraz ulga obejmuje większą grupę wszystkich przedsiębiorców, których przychód nie przekracza 120 tysięcy złotych. Prezes ZUS Gertruda Uścińska podkreśla, że zmienił się też sposób naliczania składek. Ta składka po raz pierwszy płacona od dochodu, a nie jak to wcześniej bywało od przychodu, nawet od połowy dochodu, a więc warto po prostu wejść na stronę e-składka, taka jest zakładka u nas i tam naprawdę jest prosty kalkulator, który zaraz też pokaże, ile będzie wynosiła. Oprócz tego w oddziałach ZUS na przedsiębiorców czekają doradcy, którzy wyjaśnią, kto może skorzystać z małego ZUS, jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie dokumenty złożyć. Za nami Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mieszkańcy Radomia oddali cześć bojownikom podziemia antykomunistycznego pod pomnikiem ugrupowania Wolność i Niezawisłość. W obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięli udział kombatanci i uczniowie, przedstawiciele służb mundurowych, ale przede wszystkim radomianie. Władze miasta reprezentował wiceprezydent Karol Semik. Po 1945 roku nie złożyli broni i kontynuowali walkę. Wyrażali w ten sposób sprzeciw komunistycznemu porządkowi politycznemu narzuconemu Polsce przez Sowiecki Związek. Powinno być jeszcze tam bardziej nagłośnione i powinni dzieci uczyć historii o tych ludziach. Nie wyobrażam sobie, żeby zapomnieć o tym dniu. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono w 2011 roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Więcej informacji i archiwaliów poświęconych żołnierzom wyklętym znajdą Państwo w specjalnym serwisie Polskiego Radia www.żołnierzywyklęci.polskieradio.pl. Co najmniej 19 syryjskich żołnierzy zginęło w atakach tureckich dronów w prowincji Idlib, gdzie turecka armia prowadzi ofensywę przeciwko siłom prezydenta Syrii Bashara el-Assada, podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Od kilku tygodni nasilają się walki między siłami tureckimi i syryjskimi w Idlibie. W miniony czwartek 33 tureckich żołnierzy zginęło w nalotach wojsk syryjskich. Była to największa liczba ofiar śmiertelnych po stronie tureckiej w ciągu jednego dnia od zaangażowania się w Ankary w konflikt w 2016 roku. Prowincja Idlib była do niedawna ostatnim bastionem rebeliantów, jednak siły syryjskie opanowują kolejne jej części, wypierając bojowników i zmuszając ludność cywilną do opuszczania domów. Ostatnie postępy wojsk Asada spowodowały masowy eksodus z ludności. Ocenia się, że liczba uchodźców z prowincji Idlib przekroczyła już 1 000 000 ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie od 3 stopni Celsjusza nad morzem i w Małopolsce do 7 na Dolnym Śląsku. W nocy miejscami deszcz i burza, a także mgła, ale przymrozki tylko w górach. Za dnia także deszcz, a na termometrach w najcieplejszym momencie poniedziałku od 6 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce i na Pomorzu do 10 w okolicach Jeleniej Góry. Trójka. Program trzeci. Annały migały. Nadchodzi noc. Nowomodne jasznarki, klasny makijaż, podstrzyżona czolka, ja gotów jeść sruki. Bluda наслаждения i горки, плод любви, странные слова. Режут и лезут вон из-под кожи, ты как всегда права. Скорее всего, уже похоже ночь. Nikita Skarletow, czyli koniec elektroniki, zespół oczywiście zza naszej wschodniej granicy. A nie powiem skąd, to sobie sami wyszukajcie po prostu. To są Annały Migały, zaczynamy noc właśnie tym jakże pięknym utworem, trochę mroku, trochę blasku, trochę takiego glamuru rosyjsko-nocnego. A co dziś będzie? Pytacie w listach. Otóż będzie między innymi wywiad z Kingą Kosik-Burzyńską, która jest już z nami, ale to jeszcze to będzie w charakterze niespodzianki tutaj. Będzie muzycznie mocno. Będzie właśnie noc, ale będzie również dzień. Dzień i noc, a raczej noc i dzień, bo jeśli przetrwacie tę noc, no to zobaczycie właśnie dzień, a potem dzień o noc, tak z perspektywy ziemskiej orbity. A żeby naszą gościnie, aktorkę, improwizatorkę, konferansjerkę również, ale jak się jest aktorem, to się jest często konferansjerem, to tak bywa. Żeby wejść w taki troszeczkę też kobiecy klimat, to proszę Kingo, nie traktuj tego osobiście, ale Irena Santor w nowej aranżacji, w nowym remiksie, to są tak zwane Polish Cutouts, to są nowe remiksy starych hitów do tańca, też do wyluzowania się. co z tobą, mała, teraz? Wszystkich. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia. Możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy. No i cały czas zaczynamy, to jest tak troszeczkę jak z moim jednym kolegą, że on się dobrze zapowiada już od prawie 40 lat. Ale do brzegu, do rozmowy przypominam Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. To są moim i państwa i waszym gościem jest Kinga Kosik-Burzyńska. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Nie wiedziałam, czy powiedzieć dzień dobry, czy dobry wieczór, więc użyłam okropnego witam. I to tutaj sekretarz pewnej noblistki po prostu, tutaj by się spurpurowiał, by się i nadął po prostu. Ale nie ma już go z nami. Już sama się nie lubię za to. Ale nie ma go z nami. Nie, nie, z tym nielubieniem, nie, nie, gaśmy to nielubienie absolutnie. Kingo, jesteś... jesteś aktorką, jesteś improwizatorką, jesteś też... na pewno też razem ze słowem mówionym, z grą aktorską masz wiele talentów i przede wszystkim... Dziękuję. Proszę. jest improwizacja, no i jest humor, dlatego że często występujesz w klubie komediowym, choć nie tylko. To wiem z przecieków. I pierwsze moje pytanie jest takie do ciebie. Czy kobiety w ogóle... I to takie, ale to myślę, że dobry gość to wszystko sobie to ładnie tutaj złamie. Czy kobiety w ogóle mogą w komedii występować? Czy mają talenta takie, żeby w komedii występować? Dlatego, że przepraszam, absolutnie nie bierz do siebie, ale tak zauważyłem pewną nie tyle jednostkową, co statystyczną pewną różnicę, że kobiety często palą dowcipy, albo po prostu, no tak, czasem jak się opowie coś, to się obrażają niektóre. Mm-hmm. Jak to jest z tobą? No, ze mną to jest tak, że ja absolutnie się nadaję do komedii i to jest trochę dwie strony, ma ten medal, jak każdy, że w zasadzie nadaje się tylko do komedii i to jest ta smutniejsza refleksja na ten temat, do czego ja się nadaję. Ale tak serio, to myślę, że coraz lepiej idzie kobietom w komedii i coraz więcej jest dużych talentów kobiecych i one zawsze były, tylko wiadomo, że jakoś tak z natury rzeczy mężczyźni są zazwyczaj bardziej wyszczekani. Tak, silniejsi są w jakimś takim wymiarze całościowym. Zazwyczaj mają mocniejsze fizyczności, głośniejsze głosy. Pamiętam, że w szkole aktorskiej jeden z profesorów, już niestety świętej pamięci, zawsze mówił do nas, że jeden mężczyzna na scenie to 5 kobiet. Że jakiś taki dziwny przelicznik istniał i że faktycznie ta stara szkoła aktorska o tym często mówiła, że mężczyzna jest zawsze silniejszy. Ja tak nie uważam. Obserwując swoje działanie i koleżanek, które grają w klubie komediowym i też nie tylko, widać to, jak dziewczyny teraz dochodzą, że tak powiem, do swojego głosu. A też jak patrzę w przeszłość, jak patrzymy, to w zasadzie wszędzie pojawiały się jakieś takie talenta i komediowe. Mieliśmy Irenę Kwiatkowską, Hankę Bielicką. No przecież, widzisz, bardzo dobrze mnie zbijasz przykładami tutaj. Mieliśmy naprawdę dużo kobiet, które może nie idziemy z tymi kobietami na ilość, ale idziemy na pewno na jakość. Więc w klubie na przykład jest mnóstwo konkurencji. No mam nadzieję, że ja jej jeszcze nie mam, chociaż to nie jest prawda, mam ją absolutnie. Są wybitne aktorki komediowe, wybitne improwizatorki i naprawdę jest coraz bardziej ta komedia przez kobiety przejmowana i to jest bardzo chyba pozytywna myśl. Czyli to była kwestia może trochę systemowa, że teraz bardziej dziewczyny... Może trochę systemowa, może trochę też bardziej życiowa. Teraz się trochę też świat zmienia. Nie chcę tu wpadać w jakąś taką nutę nostalgiczną, ale no kobiety już nie tylko czują się powołane do, nie wiem, macierzyństwa czy małżeństwa, ale też zaczynają się brać trochę los w swoje ręce i zaczynają się czuć powoływane do zupełnie innych ról społecznych. I to też się na świecie zmieniło. Mamy przykład Ameryki, mamy przykład walki o prawa kobiet i wszystkie inne rzeczy historyczne. Ja nie jestem specjalistą od tego, więc nie będę tutaj się mądrzyła jakoś strasznie, ale no jest to rzeczywiście jakiś taki czas, kiedy to się wszystko otwiera i kobiety bardzo często robią super kariery w różnych dziedzinach, nie tylko w aktorskiej. aktorstwie czy w komedii. I myślę, że to jest super, no. Jest za dużo ludzi na świecie. To generalnie, jest refleksja, tak. Więc mamy koronawirusa i się... Jeju, nie będę mówił, że się wyrówna. Ja tego nie powiedziałem. Niech to nie wyjdzie poza radio, kochani. Wspomniałaś o Ameryce, wspomniałaś o Stanach Zjednoczonych. No też mam swoje źródło. Uczyłaś się tam w Annoyance, w Annoyance w szkole. Tak. W I.O., tak, w IO. Oraz w trzeciej szkole... Comedy Sports. Tak. Okej. Okay. To było w Chicago? Wszystko w Chicago się działo. W Polsce jest improwizacja, jest ta szkoła improwizacja. Czy my po prostu przeszczepiamy te amerykańskie nurty, takie jak Harold i takie jak różne inne konstrukcje, czy już mamy jakieś swoje wypracowane też rzeczy? Jak to wygląda z improwizacją? To jest bardzo dobre i ciekawe pytanie, bo to trochę wygląda, że jest i tak, i tak. Mhm. To znaczy, na pewno przeszczepiamy i na pewno uczymy formatami, bo to się tak zawodowo nazywa formaty impro. Czyli na pewno uczymy tego Harolda, tego Armando, uczymy krótkich gier, czyli przeszczepiamy to z absolutnie ziemi amerykańskiej do polskiej. Ja tylko wyjaśnię, że Harold i Armando to są pewne konstrukty fabularne, tak, po prostu. Które się wypełnia improwizacją. Tak. Takie powiedzmy techniczne szkielety, żeby w ogóle móc się jakoś na tej scenie odnaleźć i żeby to nie było absolutnym przypadkiem, bełkotem i po prostu splotem przypadkowych zdarzeń. I ale jeszcze żeby... do tego wrócimy. Tak, tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, które jest bardzo ciekawe i które dotyczy tego, czy w Polsce się wykształciło jakaś technika, czy jakaś polska szkoła tej improwizacji, to po cichu, nieśmiało powiem, że tak. I stoi za nią osoba, która jest założycielem razem z Bartkiem Młynarskim klubu komediowego, jest to Michał Sufin. I on rzeczywiście zrobił, w moim odczuciu, ponieważ też jestem uczestnikiem od początku gdzieś tej techniki, którą on zaproponował, w moim odczuciu on zrobił jakąś niebywałą rzecz i w zasadzie jest to super sprawa, że to mu się udało, ponieważ to jest połączenie, powiedziałabym tak skrótowo dla Państwa i szybko, żeby nie wchodzić w jakieś strasznie nudne opisy tego rzemiosła i tego narzędzia, bo to nic Państwa nie obchodzi, ale żeby przybliżyć, to jest coś... Wyniki tego rzemiosła są nienudne, ale tak, proszę. Wyniki są nienudne, dziękuję. Mam nadzieję, że są nienudne i że są zabawne. Ale Michał generalnie spróbował zebrać z tradycji polskiej teatru, który też idąc jeszcze trochę dalej i łącząc to z tradycjami rosyjskiego teatru i pana Stanisławskiego, który w ogóle parał się improwizacją, że tak powiem, w dziedzinie teatru, on spróbował połączyć to myślenie i tą tradycję polskiej improwizacji i rosyjskiej improwizacji i połączyć to z improwizacją komediową. Spróbować znaleźć komediowy język, zdefiniować ten język na nowo i stworzył w zasadzie, wydaje mi się, taką technikę, która jest takim idealnym środkiem, ponieważ język jest bardzo ważny i po amerykańsku, po angielsku zupełnie inaczej człowiek odnajduje sensy, inaczej improwizuje, inaczej składa zdania, bo myśli w innym języku. W Polsce język niestety jest trochę niewdzięczny, nie jest mocno skrótowy, ma długą frazę, ma narrację, są zdania wielokrotnie złożone i tak dalej, długie, więc czasem trzeba użyć innych przycisków, przycisnąć inne klawisze, żeby doprowadzić widza do poczucia tej lekkości, bystrości, humoru, żartu, który mają Amerykanie naturalnie też, bo są obdarzeni też zupełnie innym językiem, jeżeli chodzi o jego budowę i jakby złożoność, powiedzmy sobie. Tak jak w Barwach Ochronnych jedna z postaci, zresztą żeńskich, powiedziała o Polakach, studentka, aktorka grająca brytyjską studentkę: wy jesteście skomplikowani, wy lubicie być skomplikowani. Więc coś w tym jest absolutnie, więc tak jest w tym języku. Tak. Za chwilę do tego wrócimy. Jasne. Tymczasem tak mi się skojarzyło z komedią Armia i Nostalgia. Tam jest tekst nawiązujący między innymi do komedii i myślę, że ten tekst jest dosyć podnoszący.

umawiamy się, że nie ruszamy Bielunia Dzień Dzierżawy, bo to jest rzeczywiście to jest ciężka sprawa. A wracając długim kołem, a propos braci Marx, Flipa i Flapa, jest ze mną Kinga Kosik-Burzyńska, aktorka, improwizatorka, aktorka klubu komediowego, ale nie tylko, bo występowałaś w wielu serialach i w filmach również, jak tutaj widzę. Role takie może... znaczy, coś tam dodawałaś od siebie. Może tak to ujmę po prostu. Ja bardzo jestem zdziwiona tym twoim ostatnim zdaniem, ale bardzo chętnie posłucham, w jakich ja produkcjach brałam. Może powiem tylko szybko anegdotę. Mhm. Wojtek Fiedorczuk, nasz niezwykły, utalentowany przyjaciel, komik, miał niebywałą sytuację, ponieważ pewien człowiek, który robi swoją audycję, także radiową, zaprosił go na podstawie tego, że Wikipedia podała jego zdjęcie do życiorysu koszykarza polskiego. Cudownie. Wojciecha Fiedorczuka również. Cudownie. Więc może również ze mną tutaj taki się przypadek stał, ale ja chętnie wezmę ten życiorys na siebie. Jezu, czyli on tam barwy jest na... szczęścia pielęgniarki ojciec Mateusz Nasygna? To ja akurat. Dobrze. To ja akurat, ale spodziewałam się jakiegoś super kina, więc... Nie, to też jest dobre kino. Czyli plebania tak również. Plebania tak, również. Plebania czyli ten czarny charakter, spotkałaś tego, jakże on się nazywał, ten biznesmen taki cyniczny, pamiętam, diabelski. Janusz Tracz. Tracz, tak. Janusz Tracz podobno w realu jest troszeczkę mniej taki lucyferiański niż... Ja akurat chyba nie miałam sceny z panem Traczem serialowym, ale no szkoda, bo to rzeczywiście Tracz i jego pomocnik Osa, pamiętam, że to były rzeczywiście postaci godne zapamiętania. Tak. Zdecydowanie tak. Czy to jest pytanie banalne. Czy impro ci pomaga również, bo z jednej strony mamy to klasyczne aktorstwo, z drugiej trochę impro. Jak rozumiem, jeśli szczyptę improwizacji dodasz do tego wszystkiego, to jest ci pewnie o wiele łatwiej też na planie serialowym. To jest znowu dobrze postawione pytanie, bo to jest... trochę muszę być szczera i powiedzieć, że jakoś ostatnio, szczególnie ostatnio, mało mnie jest w tym świecie, nazwijmy to, dramatycznego aktorstwa. I że to moje doświadczenie nie jest jakieś na tyle duże, żeby teraz ostatnio dostawać propozycje dramatyczne i móc sobie próbować, jak ta improwizacja tam działa. Ale uczę aktorów. Od 2 lat uczymy w klubie komediowym, prowadzimy warsztaty między innymi dla grupy zawodowych aktorów i przychodzą rzeczywiście aktorzy z większym, z mniejszym doświadczeniem, rozpoznawalne buzie, serialowe buzie, teatralne buzie, profesor, nawet jest jeden wykładowca z Akademii Teatralnej, który absolutnie mi imponuje. Przychodzą z wielką pokorą, wchodzą w ten warsztat, poznają te narzędzia i wydaje mi się, że to jest dosyć trudne, dlatego ja jestem również klasycznie wykształcona aktorsko i pamiętam, że po 5 latach szkoły, kiedy profesorowie uczą pewnego systemu cech, jakie ma aktor, jak powinien myśleć o tekście, jak powinien budować postać, jak zabrać się za myślenie o roli i tak dalej, kiedy spotkałam się z improwizacją, okazuje się, że ona nie tylko to wszystko odkręca, ale burzy cały schemat tego myślenia. To znaczy improwizator zupełnie inaczej myśli jak aktor. W improwizacji trzeba oszukać, że się wie, co się ma zagrać, że świat zastany przez widza jest wiadomy i że tak... Że jest kontekst, że jest to dopełnienie. Tak. A w teatrze trzeba na stałym, starym, często dawnym tekście zagrać to na świeżo, na nowo, czyli oszukać trzeba, że to jest pierwsze spotkanie bohaterów. Aha. A w improwizacji jest to naprawdę pierwsze spotkanie improwizatorów. Oni muszą dać ułudę widowni, że oni wiedzą, co grają. Że wiedzą, co tam jest po prawej stronie sceny, tak, czy po lewej stronie sceny. Więc trochę jest odwrotnie i trochę jest na opak, to wszystko jest przedefiniowane i przemeblowane zupełnie. Na szybko, jakieś techniki, jakieś rozgrzewkowe techniki, które spotykasz grupę i też wiem, że robicie też to dla osób prywatnych, czy też dla firm i tak dla dalej. Dla bardzo wielu rzeczy. Mamy teraz właśnie żart i biznes, mamy warsztaty dla biznesu, przy różnych szkoleniach używamy. Mamy grupę tak zwanych normalsów, czyli nazwaliśmy to po prostu grupą normalsów, gdzie każdy, kto chce, może przyjść przyjść do nas raz na jakiś czas, zobaczyć właśnie te techniki, poznać je i powygłupiać się, odpocząć. Mamy grupę aktorów. No jakby trochę to się porozszerzało i rzeczywiście te rozgrzewkowe techniki, tak nazwijmy to krótko, one pomagają każdemu i w każdej sytuacji, można to może tak powiedzieć. Przytrzymajmy słuchaczy na tych rozgrzewkowych technikach. Było o Bielunie Dzień Dzierżawie, to ja bym chciał w takim razie zespół Belladonna Grave, Belladonna, Wilcza Jagoda. Tego też nie ruszamy absolutnie. W utworze Change of Heart i za chwilę techniki impro i jeszcze będzie zabójczy dowcip. Smutasy, jak zwykle w annałach Migały. Zimno jest, zimno i ciemno i syntezatorowo. To była grupa grupa Belladonna Grave. O tej niewiele o nich wiem, czy o nim, czy o niej, nie wiadomo, czy to jedna osoba, czy wiele. W każdym razie jest to, jest to kalifornijskie syntezatorowanie. No, region ciepły, a jak zwykle teksty i melodia dosyć zimne. Cały czas jest ze mną Kinga Kosik-Burzyńska, aktorka, improwizatorka. Również taki, no można powiedzieć, ambasadorka również improwizacji amerykańskiej i polskiej. I o właśnie, obiecaliśmy wam, że zapoznamy was z podstawowymi technikami improwizacyjnymi. Tak. A więc dobrze, jestem świeżakiem, który przyszedł do klubu i zamierzam się rozgrzać, zamierzam rozwalić troszeczkę swoją mózgownicę. Co zrobić? Bo wiem, że bo w domyśle, dlaczego to robię, bo przed różnymi rzeczami, tak żeby przede wszystkim wzmocnić kreatywność, to też są dobre techniki. Absolutnie. Mhm. Kreatywność, w ogóle te techniki, trochę właśnie to, co użyłeś, rozwalanie mózgu, to jest bardzo dobre porównanie, bo to jest trochę rozdzielenie funkcji półkul. To jest jak u pianisty, który uczy się i na przykład zadają mu klepanie się po głowie, a masowanie się po brzuchu. I nagle okazuje się, że te dwie ręce trzeba rozdzielić na chwilę. I to się trochę dzieje z ludzkim mózgiem. Okej, próbuje to robić. Więc jakby istnieje szereg tych rozgrzewek, tak zwanych różnych ćwiczeń rozgrzewkowych, które pomagają pobudzić kreatywność, które pomagają też skupić, bo to nie tylko pomagają rozluźnić człowieka, pomagają nie myśleć, bo tym, czym jest improwizacja, to jest trochę odwrotnym procesem do myślenia, czyli żeby być spontanicznym, żeby wyrzucać skojarzenia. Teraz chciałam ci zaproponować udział w jednej rozgrzewce. Proszę. Teraz zrobimy sobie rozgrzewkę, która nazywa się historia po jednym słowie, czyli opowiadamy jedną historię razem, ale tylko po jednym słowie. Ja zacznę może i będziemy to robić przez chwilę, zobaczymy jak to wyjdzie. Dawno przedtem żył pewien królewicz, który prowadził psa oraz owce, dlatego że lubił lody. Dziękuję bardzo. Okay. To była dosyć abstrakcyjna historia, fragment historii z bohaterem, który prowadził psa, owce, bo lubił lody, ale właśnie na tym to polega. My uczymy ludzi też śmiać się z siebie samych, my uczymy ludzi luzu, nieoceniania, bo bardzo dużo ludzi do nas przychodzi właśnie zestresowanych, że zrobię coś źle, coś nie będzie pasowało, nie, wycofują się, mają stresy. To jest niezbędny element kreatywności, żeby zrobić źle. No, trzeba zrobić bardzo dużo razy źle, żeby raz zrobić dobrze. Oczywiście, trzeba przejść przez ten cały kamienisty proces po prostu. Trzeba, absolutnie. Nad czym teraz pracujecie? Co można zobaczyć w klubie? Aha, w klubie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych spektakli, formatów. Czy to dubbingi, czy to muzyczne formaty, czy pisane. W tej chwili 5 marca premierę ma Katarzyna Kołeczek ze swoją drugą częścią. Pierwsza część to jest Co modna pani wiedzieć powinna, a druga część Czy modna pani rodzić powinna. I to jest monodram napisany przez Joannę Pawiluszkiewicz, który opowiada o losach kobiety, po prostu młodej matki, która jest pewnie przerażona faktem zostania mamą, zawalona obowiązkami i pracą z małym dzieckiem. 27 marca Bój to nasz przedostatni. Piękny tytuł. To jest nowy spektakl napisany przez dwóch Michałów. Michała Sufina i Michała Jońce. Ktoś tu drwi z międzynarodówki komunistycznej. Tak. Ciekawostką tego tematu jest to, że tekst po raz pierwszy, tak wydaje mi się, wystawiony jest współautorem tego tekstu jest Michał Jońca. Bo Michał Sufin jest autorem wielu tekstów, przewodników fabularnych, więc to nie jest zdziwienie, że napisał i znowu reżyseruje też. Dyktator klubu komediowego. Ja znam. Tak. Nie powiedziałam jak coś. Też. Ale Michał Jońca to jest ciekawe, bo Michał Jońca jest architektem z wykształcenia i jest takim naczelnym, jeżeli już tą nomenklaturę przyjmujemy komunistyczną, to jest takim naczelnym plastykiem i scenografem klubu komediowego, czyli dotychczas zajmował się scenografią, jakimiś rysunkami na ścianach, plakatami, bo jest plakacistą, a tutaj po raz pierwszy zadebiutuje w postaci autora. współautora tekstu. Więc ja jestem sama bardzo ciekawa i trzymam za to kciuki. To jest 27 marca. Poza tym, no, bardzo dużo naprawdę w tym klubie się dzieje, coraz więcej. Otwieramy za chwilę nową siedzibę. Nazywa się Rakieta i Rakieta wystartuje pewnie koło maja, w okolicach maja. Czy macie remont tam? Mamy tam remont. No to dobrze, no to będzie lipiec. Tak. To też znając powiedział brygady... Michał Migała, żeby nie było później na mnie. Znając Jezus, brygady ja jestem... remontowe. Tak, ja po prostu... Aha, ja mam straszne przejścia. Nie, absolutnie rzutuję nie, swoje wiemy. Doświadczenia jasne, po prostu. Oczywiście. Ja tutaj mieliśmy w kwietniu się otworzyć, więc mówimy wszystkim, że w maju, a ty uważasz, że w lipcu i pewnie masz rację. W każdym razie są przymiarki do wielu projektów. A mamy milenialsów, mamy teraz nowy sketch show Mateusza Płochy, bardzo mocno, ciepło przyjęty. Dużo dobrego. Zapraszam zawsze, serdecznie. Konkretyzując to jeszcze, ale to wszystko można zobaczyć w Warszawie, tak? Tak. Tak, bo jesteśmy stacją ogólnopolską po prostu i dlatego chciałem to skonkretyzować. Są już miejsca bardzo prężnie działające w Polsce. Wrocław jest silnym ośrodkiem improwizacji. Oni naprawdę mają co do zaproponowania, że tak powiem. O innych miastach nie wypowiadam się, bo nie widziałam, ale oczywiście z takiej poczty pantoflowej wiem, że i Gdańsk działa, i Bydgoszcz, i kolejne miasta się włączają. Wczoraj miałam niezwykły przypadek, tylko to szybciutko powiem. Po spektaklu podeszli do mnie młodzi ludzie, którzy chcieli mi podziękować za spektakl, zbić piątkę, jak to się mówi, i rozmawiam z nimi i w pewnym momencie ten chłopak patrzy na mnie i mówi: o, otwieracie nowe miejsce, słyszałem, no i tam się jeszcze jakieś kolejne otwiera, mówimy o Warszawie, i mówi do mnie: fajnie, że Polska w to idzie. Polska, jakby był z Bułgarii. Tak, ale właśnie, że rozszerzył to już na cały kraj. No okay. Jeszcze to rzeczywiście często jest takie doświadczenie mocno warszawskie, ale mamy nadzieję, że coraz będzie więcej dobrych klubów komediowych. Bydgoszcz to w ogóle ma takie mózgowe tradycje, także ja się nie dziwię, że Bydgoszcz tak. Tutaj jest jakimś fenomenalnym miejscem. Ostatnia rzecz, bo wiem, że życie aktorki pełne jest po prostu tutaj szybkich rzeczy, także nie trzymam cię, Kingo. Jasne. Już. Czy znasz, bo mam tutaj w zanadrzu utwór zespołu Killing Joke, a czy ty masz jakiś swój zabójczy dowcip może? Na koniec, tak. Na koniec, dobrze. Zabójczy dowcip, proszę państwa, dowcipo zagadka to jest taka. Jak nazywa się pies złomiarza? Puszek. O! Dalekie, ale dosyć smaczne. Dosyć jestem smaczne. Osobą, która śmieje się tylko ze swoich żartów, więc bardzo przepraszam, jeżeli ktoś poczuł się, że to nie jest śmieszne. No. Nie, bo urażone absolutnie nie, mam nadzieję. Zresztą złomiarze bywają bardzo wesołymi ludźmi. Miałem do czynienia z właścicielami punktów złomu i wiem, cudownie. Że to jest piękny, osobny świat. Moim i waszym gościem była Kinga Kosik-Burzyńska. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia. A teraz już wedle obietnicy Killing Joke i Love Like That. tak troszeczkę nieodpowiednio teraz brzmi ten podkład po tym utworze Killing Joke, a będzie jeszcze bardziej nieodpowiednio brzmiał, to kto wie, czy nie przerzucimy się na bardziej nokturnalne, nocne melodie. Cały czas słuchacie Annałów Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Opuściła nas już, na szczęście nie wiecznie, tylko tymczasowo, w sensie zmieniła przestrzeń gościni audycji Kinga Kosik-Burzyńska, a my idziemy dalej w noc. To było Killing Joke, Love Like Blood, 85. rok, album Nighttime, a jakże oczywiście, i w tym Nighttime zostajemy cały czas. Ja sobie wyobrażam. To jest po prostu wyobrażenie, które mnie nie odstępuje, prowadząc tę nocną audycję, że jest ktoś gdzieś, jedzie ktoś z was, czy to w Polsce, czy to wiem po mailach, że również na wyspach jesteście, że jesteście rozsiani tak naprawdę po całym świecie. I kto wie, czy ktoś nie słucha mnie właśnie w dzień. Jeśli tak, to proszę odezwijcie się na annaly@polskieradio.pl. Ale nie zważając na to, że ktoś może mnie słuchać w dzień, dalej zagłębmy się w noc. Do znów Wielkiej Brytanii. Tam jest taki zespół, który nazywa się O Children, z utworem Dead Disco Dancer, i muszę przyznać, że czarnoskóry wokalista tegoż zespołu, ja chyba o nim troszeczkę mówiłem i nie wiem, czy o tym utworze nie mówiłem, ale mam już 40 lat, więc wolno mi mieć dziury w pamięci. W każdym razie czarnoskóry wokalista naprawdę robi bardzo dobry użytek ze swojego tubalnego, głębokiego głosu. Śpiewa jak nowonarodzony Ian Curtis, wskrzeszony, po prostu strumny, gdyby został właśnie wskrzeszony. O Children, Dead Disco Dancer. Teraz. Wake up, son. Oh Children, Dead Disco Dancer i płynnie przechodzimy, jeśli to, co słyszycie w tle, może brzmi dla was znajomo, to rzeczywiście to prawda, ma brzmieć znajomo, tak żeśmy właśnie w tę podkładową nocną część przeszli. W tle oczywiście turecka grupa She Passed Away. I tak na razie w jednym klimacie będziemy. Oh Children, to już wybrzmiało na antenie. Londyńska grupa, tak jak mówiłem, jeśli zwróciliście uwagę, to tak jakby Ian Curtis wstał strumny. A dalej jeszcze ja spełniam życzenia. Wbrew pozorom spełniam życzenia. W ogóle czasem rzeczywistość spełnia nasze życzenia tak troszeczkę opacznie, także trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać, czego sobie człowiek życzy albo co sobie wymarzy, bo to się często spełnia, tylko że czasem zapomina się dodać coś, sprecyzować czegoś i, że tak powiem, los, opatrzność, wszechświat, istoty nadprzyrodzone, anioły czy też demony mają poczucie humoru dosyć duże i często zsyłają nam to, o co prosimy, ale nie do końca tak, jak myśleliśmy. Dobrze, ale to wielkie koło było tylko po to, by zaprezentować wam francuską odmianę zimnej fali, którą to przysłał mi Darek. Darek, który mam nadzieję, że cieszysz się książką, którą ci w końcu wysłałem. Tak, przełamałem się, zjadłem tę żabę i wysłałem książkę a propos dawnego jeszcze konkursu. Darku, przesłałeś mi Trisomie. Nie wiem, jak jest 21 po francusku, więc nie będę się wygłupiał. Trisomie 21, że tak powiem po francusko-angielsku. The Last Song, no właśnie teraz, przed pierwszą jeszcze The Last Song będzie.